det äntligen söndag igen och vi ska återspela in världens bästa svenska podcast om Linux. Välkomna till Linux-podden söndagen den 26 mars. Vi ska faktiskt även försöka oss på att återigen spela in ett specialavsnitt inriktat på nybörjare. Ett nybörjarspecial helt enkelt. För er lyssnare som var med och försökte lyssna på vårt förra misslyckade avsnitt, kommer ihåg att vi hade en speciell gäst och som av en händelse så råkar han vara tillgänglig även denna gång. Välkommen Fredrik! Tack ska ni ha, tack ska ni ha. Hur har du haft det sen sist? Jag har haft det bra. Jag kör ju min Linux Mint på min MacBook. Jag fick slänga in macOS en gång faktiskt bara för att redigera en video. Jag lyckades inte hitta något program helt enkelt och det var lite brådis. Men nu är jag tillbaka med Linux Mint i den. Och har du hittat något program nu då? Nej, jag har inte behov av det just nu. Så vi får se vad som händer. Men just nu känns det som att jag inte kommer byta igen. För jag tycker det är så jävla smidigt och snyggt. Linux Mint. Så det, jag blir nog med detta nu ett tag. Ja, det låter trevligt. Vi kommer prata mer om det lite senare. Som att det här är då en nybörjarspecial. Men vi är inte ensamma du och jag. Nej. Vi har ju en stående panel här som brukar vara... Den förlorade sonen är åter tillbaka. God middag, god kväll eller hej på dig Jesper. Ja men hejsan, hejsan. Hur står det till med dig? Jo då, det står väl ganska bra till. Jag har installerat precis en ny router som vi faktiskt kopplade här genom och sitter och lyssnar på varandra genom. Och den kör lite Linux-programvara men tyvärr inte fullt ut så att jag får väl krypa till korset och skaffa en riktig Linux-router snart. Men jag vet att det är en Asus-router du har och stödjer inte den OpenVRT eller vad det nu heter? Den stöder både OpenVRT och DDVRT men problemet är att man får ganska dålig just routing-prestanda för att det är icke-dokumenterade hårdvarubitar i den. Så jag kör någonting som heter Merlin som är en blandning utav DDVRT och Asus egna binärblobbar. Det tar emot lite men det var sån enorm skillnad i hur bra det fungerar att ja, det var inte mycket annat att göra. Okay. Ja, men det där är inga nybörjargrejer det du pratar om i alla fall. Ja, absolut inte. Det man ska tänka på vad gäller router och så, när man kör Linux, det är egentligen bara samma saker som man tänker på med allt annat. Man ska inte behöva tänka på något särskilt. Nej, i det här fallet så har jag letat efter vettiga prestanda och ja, jag hade tur och fick tag på den här. Men det var ju lite otur för den kan inte köra Linux och köra fort samtidigt. Men. Ja, det var lite otur faktiskt. Det kan jag hålla med om. Daniel är också med oss, som vanligt. Jajamensan. Du är inte är riktigt i form, har vi hört. Nej, nej. Eller hur? Ja, jag var på 30-årskalas igår och det har ju satt sina spår. Men ja, du är inte du som fyllde 30. Nej, det är inte det var inte du som fyllde 30, var... utan du har ju ett par år till på nacken så därför sätter sig sina spår. Ja, det var nog inte så mycket alkohol det handlade om, men det var nog att man var uppe länge. Ja, efter klockan 9:30 alltså. Ja. Ja, men sen var det ju problem. Man ställer ju fram klockan idag också så att vi förlorar ju en timme sömn också så att det blir kaka på kaka effekten där. Det beror ju på man ser det. Själv har jag ju tjänat en massa timmar i sömn mot vad jag normalt brukar göra så att för min del har det varit jättebra. Jag sov nästan bort hela min tvätttid idag så att ja, så kan man också göra. En annan rolig sak som jag varit med om i veckan faktiskt är att jag har varit och intervjuat en tjej som inför ett kommande avsnitt faktiskt. Hon heter Freja och eftersom att det är en nybörjarspecial så kommer vi inte ta med den intervjun denna gång utan den kommer komma nästa gång. Men det var ett riktigt trevligt möte faktiskt, måste jag säga. Så att, men vet, det kanske blir mer av det senare. Vad säger ni? Ska vi gå på veckans ämnen då kanske? Det tycker jag. Då har vi som vanligt nyheter, lite lyssnarrespons. Sen går vi på ämnet då som är en nybörjarspecial. Och vi har ingen veckans app nu, men vem vet, det kanske kommer den under tidens gång. Och annat har vi väl ingenting heller just nu heller. Men vi går rakt på nyheterna. Då är det ju så att Netflix har inte varit direkt kompis med Linux. Och nu är det äntligen så att man kan använda Firefox till att titta på Netflix på Linux. Tills nu var Linux-användarna bara tvungna att använda sig av just Google Chrome för att överhuvudtaget kunna se Netflix. Det bästa av allt nu då är att man inte behöver installera några tillägg, utan det funkar rakt ur lådan så att säga. Är det någon av er som tittar på Netflix på datorn? Nej, inte på datorn. Däremot så har vi en PS4 uppkopplad med Netflix. Mm. Så att det här är ingenting som berör er så att säga då? Nej. Jag har ju inte skaffat Netflix delvis för att det har inte gått att spela på något vettigt sätt på en Linux-maskin förut. För jag kör inte Firefox, men det behöver vi inte gå in på i ett nybörjaravsnitt varför. Men så att, eller jag kör inte Chrome eller Firefox på mina laptopar när jag har dem med mig. Mm. Så att, det här är ju väldigt bra nyheter. Ja. Att men det kanske är dags att skaffa Netflix nu då. Kan vara det. Ja, precis. Vi går vidare. Det är ju faktiskt så att jag trodde ju när jag läste den här nyheten först då att dumma amerikanare, det var min första tanke. Men det visade sig att det var en britt. Han har dött på grund av att han använde och laddade sin telefon samtidigt som han badade. Han hade dragit en förlängningsladd och hade laddaren på bröstet. Även mannens bror då har det visat sig är lika korkad han. Så det låter som det ligger i släkten. För han trodde nämligen att man kunde dö av en batteriladdare i badkaret. Och jag måste säga att jag tycker synd om den här mannens fru. Inte för att hennes man utan har dött, utan för att hon gifte sig med en så korkad man. Alltså ärligt talat. Ladda telefonen och bada. Vi får ju nästan tycka synd om mannen om det visar sig att frun var ännu korkad. Ja, som gifte sig med honom menar du, eller vadå? Ja, precis. Ja, precis. Ja, egentligen. Ja, nej. I huvudet dumt får kroppen lida, som det heter. Det har hittats 3 säkerhetshål i LastPass. Och vi har ofta pratat om säkerhet i den här podden. Och vi har vid flera tillfällen rekommenderat just LastPass som lösning för lösenordshantering. Och nu har det visat sig att än en gång att en kille som heter Travis Ormandu på Google har hittat 3 stycken säkerhetshål i just LastPass. De första säkerhetshålen finns i Firefox-tillägget för LastPass. Det hålet innebär att obehöriga ska kunna se en användares innehåll. Säkerhetshål nummer 2 påverkar både Firefox och Chrome. Det är en allvarlig bugg som gör att en hackare kan köra nu vet jag inte ens vad själv har skrivit här. Köra igenom LastPass. Köra? Aha, just det. Man kan köra kommandon genom LastPass. Ska det vara. Och hål nummer 3 handlar om att om man hackar LastPass så skulle man kunna stjäla lösenord. Enligt LastPass så har säkerhetshål nummer 2 så ska säkerhetsnummer 2 vara fixat redan och det ska komma en redogörelse på deras blogg inom kort. Nu är det ju så att redan när jag publicerade den här nyheten på Linux-bloggen så kom det ju liksom. Jag hade ju inte ens hunnit trycka på publicera förrän det var åtgärdat. Så att all heder till LastPass som faktiskt fixar sakerna med en gång. För det, så fort de fick reda på det här så har de tydligen fixat alltihopa. Så nu ska allting bara tipptopp, om man säger så. Enligt det här. Men att en lösenordshanterare vad heter det? Kommer med såna allvarliga buggar som det här ändå var. Det är väl inte det bästa, va? Jesper? Ja, det är ganska, det är ganska dåligt och det är ganska allvarligt. Och jag får också säga att det är ganska ovanligt att det är så här mycket på en gång. De brukar ju, om inte annat, vara rädda om sitt rykte. Ja, precis. Så därför men, är det ju bra att de har fixat det så med en gång. Också. Använder du lösenordshanterare, Fredrik? Nej, inte mer än den vad heter det? Vad kallas den? Nyckelringen typ i den inbyggda i webbläsaren eller? I Ubuntu antar jag. Ja, precis. Mm. Okay. Ubuntu har ju en ja, nyckelring, ja, som interagerar med webbläsare och med ja, allt möjligt. Man kopplar upp sig med. Den är ganska bra, men jag vet dock inte hur säker den är. Nej, inte jag heller faktiskt, om man så är det. Vi går vidare. Och OnePlus släpper en midnattssvart 3T. 3T ska det vara. Och jag vet, det här är en Linux-podd och blogg och inte en Android-blogg och podd. Men är man ett fan så är man, så därför kan jag ju inte låta bli att rapportera om att OnePlus har introducerat en ny version av OnePlus 3T. En svart. Tidigare har du endast kunnat få en T3 i en guldvariant och en de kallar för Gunmetal. Men nu släpper alltså OnePlus en variant de kallar för midnattssvart eller Midnight Black. Och den kommer att komma i en begränsad upplaga och under en begränsad tid. Så är det så att du verkligen vill ha en svart OnePlus, så är det liksom nu du får ge dig ut på intrawebben för att hitta den. Men redan förra veckan så avslöjade även OnePlus att de hade en svart variant på gång. Men den här skulle endast säljas i den franska modebutiken Clouette i Paris. Och då är det ju en Clouette Edition och den är ju ännu mer begränsad än den här svarta varianten. Nu vet jag inte hur det är med er, men skulle ni vara sugna på en svart OnePlus eller är ni sugna på en OnePlus överhuvudtaget, Daniel? Nej, jag har ju nyss köpt en Huawei så den är jag nöjd med. Men visst är det väl trevligt att man kan välja en OnePlus i svart, men jag vet inte. Så stor betydelse att ta färgen för mig i alla fall. Nej, det är samma här. Man har den ju i alla fall inlindad i ett skal så att man ser ju nästan bara skärmen i vilket fall som helst. Som du säkert har ett skärmskydd på också. Ja. Ja, säkert ska det vara. Sen är det, vem är någon av er som har lagt in, det är ju så, fan ingen har märkt det, vi saknar en man här idag. Martin har inte joinat oss idag. Så undrar, är det han som har lagt in nyheten eller något av det andra? Nej, jag tror faktiskt det är Martin. Ja, det är inte jag kan säga i alla fall. Nej. Då är det så. Då är det faktiskt, han har lagt in någonting som jag egentligen avskyr. Han har lagt in ett rykte. Men har han lagt in det så får vi ta med det. Och ryktet säger att OpenOffice utveckling är på väg att läggas ner, står det. I brist på utvecklare i projektet så är det kanske dags att snart säga hej då till OpenOffice. Good riddance, säger Jesper. Gör du det, Jesper? Ja, det gör jag faktiskt. Och rekommenderar att man kör LibreOffice istället. Och det gör vi faktiskt allihopa. Ja. Nej, det är ju så att OpenOffice blev ju utköpt och tyvärr så klev de väldigt mycket ifrån sina ideal i det. Alltså ledningen, den nya ledningen klev ifrån de idealen och därav skapades branschen LibreOffice. Så det är den jag rekommenderar att man använder idag i alla fall. Ja, så precis. Att, så är det. Och det är ju faktiskt den som följer med, om inte alla så de flesta Linux-distributioner idag, så är det LibreOffice. Som tidigare var då OpenOffice som följde med, men nu är det ju som sagt LibreOffice. Ja, det var veckans nyheter. Vi vandrar väl vidare till lyssnarrespons. Och den här veckan är det ju faktiskt du, Jesper, som har svar på frågan som har kommit. Så varsågod. Ja, det kom ju en fråga från någon som beskriver sig som Ulrik. Han frågar, vilken är den bästa 32-bitars distributionen just nu som fungerar på 32 GB RAM? Det ska gå att köra YouTube bland annat. Det är ett gammalt 256 MB AGP-kort i datorn, gammal hårdvara. Och då tycker jag att när vi pratar då att göra om en gammal dator till någon form av bruksdator, då bör man ju tänka på att inte ge sig på någon distribution som verkar häftig men är lite en fluga. För då blir det ju inte mycket till bruksdator, då kommer man ju behöva installera om snart. Och sen behöver man ju också någonting som fungerar bra med begränsad hårdvara. Och det jag skulle säga i just det här fallet, när vi pratar, jag menar 256 MB AGP-kort, då pratar vi riktigt gamla grejer. Men det finns, det är ju 3 GB RAM, så det ska ju inte vara några bekymmer alls. Det gäller bara att ha något som inte äter för mycket CPU. Mm. Och då tycker jag att Ubuntu-varianten med LXDE eller LXQT, det spelar ingen större roll, som heter Lubuntu i 32 bitar. Den är alldeles ypperlig för en sån dator. Och just nu så är vi ju lite i en brytning där, att Ubuntu börjar kliva ifrån 32-bitars stöd. Så då skulle jag inte rekommendera att man går och kör den allra senaste Lubuntu nödvändigtvis. Det finns ingen direkt anledning för ett brukssystem heller. Utan att man går på senaste LTSen, Long Term Support. För den har garanterat stöd in till 2019. Och i och med att det är 32-bitars så skulle det inte förvåna mig om de dessutom utökade stödet lite. Så rekommendationen i just det här fallet skulle jag väl säga är Lubuntu 16.04 i 32-bitar. Den kommer nog att fungera väldigt, väldigt bra, ja, det här årtiondet ut i alla fall. Mm. Ja, då kanske personen i fråga har hunnit skaffa sig en ny dator med 64-bitars stöd. Vem vet? Och sen är det också det att vid det laget så kommer det ju också ha dykt upp lite smalare distributioner gjorda just för sån här gammal hårdvara. Idag så kan man ju ta en mainstream, man kan ju ta en Lubuntu, det är ju en väldigt vanlig distribution. Mm. Men i och med att alla börjar kliva ifrån 64 bitar så kommer det ju att komma... 32 bitar menar du naturligtvis. Nu har du alldeles rätt att det är klart jag menar det. Ja. Men poängen är att i och med att distributionerna idag kliver ifrån 32-bitars stödet så kommer det ju att dyka upp en dedikerad skara som vill stödja gamla datorer. Det har inte behövts än. Nej, precis. Men det är ju den stora styrkan med Linux att det kommer att hända, för att det är väldigt många som vill ha igång sina gamla maskiner fortfarande. Jag till exempel. Så att så är det. Ja. Och det här modeflugan, om vi ska säga kalla det för det för tillfället, att kliva ifrån 32-bitarsystemet, det är ju som sagt ganska nytt. Det är ju faktiskt först i år som det har börjat hända att distributioner har slutat och ge stöd för 32-bitars i sina nya släpp helt enkelt. Mm. Och då pratar vi ju distributioner som generellt har relativt tunga frontend, som de här Cinnamon, Mate, Gnome och så vidare. Och då är det ju ganska vettigt att kliva ifrån gammal hårdvara, för att de flesta som installerar sånt, de har ju ändå relativt nya datorer. Vi pratar inom 5 år gamla i alla fall. Och då funkar de ju alldeles ypperligt. Och ja, på MacBookar och sånt där så kan de till och med vara ytterligare ännu äldre, för att de har ju legat långt fram i hårdvara. Mm. Men ja, för oss som vill ha igång och hålla uppe gamla datorer, som Ulrik här som skrev, så ja, det kommer att dyka upp väldigt bra alternativ för det också. Det är jag helt övertygad om. Och till dess så funkar 16.04 i 32-bitar alldeles utmärkt. Precis. Men, och med det så sätter vi faktiskt punkt med lyssnarresponsen för denna veckan, för det var vad vi hade. Och går in på det ämne vi ska ha idag, nybörjarspecial. Vi har ju bett om frågor. Vi har bett om saker som ni vill att vi ska ta upp. Men faktiskt inte fått något. Så vi får hitta på alldeles egna ämnen. Eller jag har faktiskt. Och då tänkte jag faktiskt börja prata lite med dig där, Fredrik. Eftersom att du är the new kid on the block, så att säga. Du valde ju då en distribution utefter, som jag förstår det, vad du trodde och hörde, vad man skulle ha det första du gjorde, eller hur var det? Jag har ju alltid varit en Ubuntu-nörd. Jag har ju kört det i många herrans år. Jag är fortfarande nybörjare på det. Jag är en bruksanvändare, en vanlig Svensson-användare kan vi säga. Men jag har ändå hållit mig lite grann i forum och sånt, för jag är ju lite nyfiken av mig. Mint är det ju väldigt många som har flaggat för. Jag har inte vågat installera det. Jag tror att jag pratade om det förra avsnittet också. Men jag har inte riktigt vågat än. För jag trodde inte att den var på engelska. Så enkelt var det. Och nu har jag ju testat den då. Jag tycker den är fantastisk alltså. Men för att klargöra lite. Du började med en vanlig hedlig Ubuntu-installation. Ja. Och det visade sig att du var inte riktigt nöjd med den, som jag förstår det då. För att den inte gjorde det du ville så enkelt som du ville att det skulle göra, eller? Ja, dels var det. Jag tror att jag har skrivit om detta i bloggen, har jag gjort. Det kan vi också säga. Ja, precis. För att du är ju faktiskt en av skribenterna på Linux-bloggen. Ja. Det kan vi ju tala om också när vi ändå sitter där. Jo, men det stämmer nog, ja. Jo, så här var det. Att jag fick ju något psykbryt där och gick över till Mac med allt, med telefoner och Time Capsule, MacBook, gick all in där i något svagt stadie i mitt liv. Och då, alltså det funkar ju jättebra så. Men jag har aldrig blivit riktigt kompis med själva MacBooken, och macOS har jag aldrig blivit riktigt kompis med. Jag fotograferar väldigt mycket. Jag har problem med synkningen emellan telefon och hårddisken, datorn, iCloud. Alltså jag hade kvintetter, eller vad säger jag, dubbletter gånger 4-5 ibland. Det här var när du använde macOS. Ja, precis. Och jag har väl inte riktigt hittat rätt än, just när det gäller fotorna då, bibliotek, hur ska jag, var ska jag spara dem och sådär. Och i macOS blev det, jag visste inte riktigt var fotorna låg. Jag fick ingen riktig koll på det där. Så jag tänkte, sen såg jag väl någon sida någonstans, eller om jag satt och slögoogla och kolla lite på hur kan man slänga in Linux i en MacBook. Och det visar ju sig funka alldeles utmärkt. Så jag slängde in Ubuntu där igen. Men så hade jag problem att hitta hårddisken, den här timecapsen. Och jag googlade och det var ett helsike för att få det att fungera tydligen. Och då testade jag Mint. Och då fanns det ju där. Det funkar ju klockrent direkt. Möjligtvis att det funkar likadant i Ubuntu också, men just då så fick jag inte det till att fungera så enkelt. Det roliga är det när du berättade för mig att du hade gått över till Mint, ja. Så var det som om att i det du skrev och sa till mig, så lät det precis som änglakören låg i bakgrunden hela tiden. Ja, ja, precis. Lät som du var ordentligt frälst där. Ja, men det är jag faktiskt fortfarande. Du är det, ja. Ja, jag kör ju med den här Magic Mouse också. Ja. Funkar faktiskt stabilare än vad det gör i macOS. Så det, ja. Faktiskt. Mm. Vad kör du för webbläsare? Jag kör Firefox. Du kör Firefox, ja. Jag har inte lärt mig det riktigt än. Jag är ju väldigt förtjust i Chrome. Eller Chromium, ja. Då. Men... och jag gillar ju Google och allting, men... jag är ju lite sån att finns det inte med från början. Jag kör med det som finns i datorn och inte håller på och ändrar, utan jag lär mig att använda det som finns i datorn. Standard. Ja. Sen måste jag installera vissa grejer. Men är jag i ett ekosystem så vill jag gärna använda deras produkter och programvara och sådär. Mm. Så att, ja, så är det. Mm. Som före detta Mac-användare då, som inte var riktigt nöjd för du liksom inte riktigt hittade det, de verktygen du vill ha och var någonstans dina grejer hamnar någonstans när du försökte spara dem. Hur ser det ut idag då när du sitter på en mint i din MacBook? Vad använder du exempelvis då? Webbläsaren, du använder Firefox sa du? Ja. Har du även det på din telefon exempelvis så att du kan synka däremellan? Nej, det har jag faktiskt inte. Då ska jag bara meddela, det går alldeles utmärkt. Ja, det vet jag. Jag. Så att för den som undrar då, som vill ha det synkat, bokmärken och flikar och allt vad nu, funkar klockrent. Ja, så länge man har kontot så att säga synkat med varandra så funkar det utan problem. Det är precis för dig som använder iPhone och en Mac OS och Safari. Exakt likadant, om inte bättre till och med skulle jag säga. Ja. Den största vinsten för mig, det är ju att jag helt plötsligt har plats i datorn. Det finns ju får du förklara det lite. Det finns ju för fan utrymme över. Det är ju inte bara ett stort jävla operativsystem i hela datorn, utan det finns ju faktiskt plats över till annat. Men om jag har förstått det hela rätt, så har du ju fått mer grejer när du installerade Linux som början. Alltså du har fått ett Office-system, du har fått massa konstiga program som inte hade tidigare. Du har ju fått massa grejer, men ändå säger du att du har mer plats över. Ja. Det där går väl inte riktigt ihop, eller? Jo. Jo. Kolla, är så, punkt. Frågar man inte hur, men så är det. Det kan ju ni svara på. Kanske det. Jesper. Han har ju bytt ifrån filsystem. Han har ju bytt filsystem till att börja med när han bytte ifrån macOS. Och förhoppningsvis och troligtvis så har han ju gått över till EXT4. Ja. Det kan man nästan garantera, det är vad det är default, och det är ett väldigt kompetent filsystem. Det påverkar väl lite grann, men framförallt så är det ju det här att en stor del av de grejer som man får med idag i ett operativsystem, det är prylar för att hantera både att det kommer nybörjare, det ska vara inbyggda hjälpsystem och videogrejer, det ska vara DRM av olika slag, och ofta så är det massor med tredjeparts bjäfs med, rent ut sagt. Nu i Windows 10 så har de ju börjat lägga in reklam till och med. Och allt det här är liksom, nej, det och allt det här tar ju plats. Och sen är det ju också det att, ja, det är ju skillnad på program, va. Jag menar, om man använder, om man sätter sig ner med något av de här verktygen och som hjälper till att utveckla väldigt mycket och sätter sig och gör en Office-svit, då blir det ju enorm. Du ska ju ha med massor med prylar och hjälpprogram och sånt i botten. Och LibreOffice till exempel har relativt lite utav det där. Av någon outgrundlig anledning har de lite Java i botten, men det håller de på att jobba bort. Så allting är mycket kompaktare och mycket mindre. Och det är det också om man installerar det till Windows. Om du installerar LibreOffice tar det ju mycket, mycket mindre plats än vad Microsoft Office tar. Men allting är så på Linux generellt. Och okej, det är en övergeneralisering, men så är det faktiskt. Du får med oerhört mycket för dina megabyte i en Linux-distribution. Ja, jag kan ju säga här, om min hårddisk i datorn, den är på 120 GB. Och när jag har macOS och jag har Pages, jag har garageband och grejer, då ligger jag på mellan 20 och 30 gig över ledigt. Brukar jag göra. Det är bomknökat i den alltså. Nu har det låter ganska rimligt. Det är ungefär som jag hade på min MacBook, ja. Ja, nu har jag ju installerat, det kom ju med i paketet så att säga, LibreOffice. Och så har jag dratt in Audacity, ljudprogrammet, för att spela in till exempelvis denna podden. Och jag har installerat ett ganska kraftfullt framkallningsprogram för råfiler, råfoton. Kan det vara Darktable? Darktable, ja precis. Och jag har 95,7 gig ledigt på hårdisken. Det är ju helt fantastiskt. Men jag tror mycket man ska, när man pratar utrymme och så kan det vara rätt bra att förstå hur Linux är uppbyggt och hur det funkar. För där ligger mycket av svaren i varför man tjänar så otroligt mycket utrymme när man installerar Linux jämfört med något annat operativsystem. För i Linux så har man ju en kärna, och det är ju den som är hemligheten till allting. Det är ju den så här lägsta nivån av själva operativsystemet. Och kärnan, när man laddar hem den, enbart kärnan om man vill liksom kolla den, så är den komprimerad och är ungefär 90 megabyte stor. Och i den kärnan så ligger ju liksom alla funktioner med att hantera minne, processor, alla kring alla så här, vad heter det, devices, enheter som USB och sånt. Mm. Och till skillnad från Windows då, som kräver att du ska installera en drivrutin till varje sak. Du behöver ju en drivrutin till nätverkskort och allting, och det är liksom, det vet du själv när du ska uppdatera, det är flera megabyte oftast. Ja. Bara för nätverkskort eller USB eller något sånt. Och sen ovanpå kärnan så brukar man ju lägga den här grafiska servern, det brukar man ju kalla för X. Nu finns det ju en annan som är på upptåg också, men och sen när man har den där grafiska servern X då lägger man ju på en skrivbordsmiljö, och det kan man ju välja vilken man vill. Om man vill köra Mate eller någon annan fancy som Cinnamon eller någonting, och de är ju inte heller speciellt stora utseendemässigt sett. Så där ligger ju mycket hemligheten till varför man spar så enormt mycket plats på hårddisken. Jo, vad gäller just Windows så är ju ofta ett enda drivrutinpaket kan ju vara större än hela kernen är på Linux. Det är inte ovanligt. Och MacBooken har ju också väldigt mycket, alltså Mac OS X eller OS 10 är ju också fullt med en massa extra kod som ska lösa uppgifter. Sen en sak som också är ganska viktig, att det finns ju oerhört mycket bibliotek och funktioner och sådana saker. Alltså med bibliotek menar jag då stödkod som programmen använder i Linux. Och det finns även till OS 10 och det finns även till Windows. Men i Linux så återanvänder väldigt många samma bibliotek, samma stödfunktioner. Så man behöver bara installera dem en gång och ofta spara i en version. Och dessutom så är Linux-installationen så smart att den installerar dem bara om de behövs. Ja, just det. Medan i Windows då måste du ha med massor av det där från början och sen dessutom installera flera olika versioner. OS 10 är inte riktigt lika illa, eller Mac OS heter det väl numera. Men du har lite samma bloat-bekymmer, att det måste finnas med en massa för att grejerna överhuvudtaget ska fungera. Hur som haver, kontentan är ju att i och med att man hjälps åt mycket mera i Linux-världen, till exempel om jag ska skriva ett program som behöver använda fildialoger och kanske ska visa textfiler, då kan jag använda LibreOffice-biblioteken. Och då behöver ju inte jag installera mina egna bibliotek och funktioner. Har du redan installerat LibreOffice, då blir mitt program jättelitet. I Windows och på Mac OS, då är det inte riktigt lika mycket så. Det är till och med väldigt lite så. Plus att många vill ha sina egna funktioner som en konkurrensfördel, eller för att helt enkelt förneka andra att få dem. Så i botten är det väldigt mycket det här att det är öppen eller fri källkod som gör att det blir mycket effektivare och mindre. Men nu har vi pratat en del om själva uppbyggnaden, om alltså hur väldigt, väldigt, väldigt grovt i sig, men hur Linux är uppbyggt och kod och så vidare. Nu kanske någon sitter och lyssnar här, men jag vill ju prova lite. Vad ska jag börja någonstans? Vad ska jag välja? Vi har pratat om Ubuntu. Vi har pratat om Mint. Jag vet en sak man ska tänka på om man ska pröva Linux i alla fall. Många som prövar Linux, de vill ju gärna testa hur det funkar och kolla på sin DVD-skiva eller lyssna på MP3-musik och sånt där. Det finns ju distributioner som är helt open source och de vägrar ha några stängda bibliotek, och det innebär ju att du kan ju gå miste om stöd för att spela upp MP3-or och lite videoformat, så att där lär man ju se upp så man inte tar en som är helt open source, utan man tar någon som vågar ta lite låsta bibliotek så att man klarar av att spela upp alla filformat och sånt i video och ljud, som till exempel Linux Mint. Precis, och Linux Mint då är ju då baserat på Ubuntu från början. Nu ska vi inte gå in på sådär jättedjupa grejer, men Mint och Linux är ju baserade, eller är ju, hur ska du förklara det? Vad tänkte jag nu? man kan versions, säga så här. Versionsbaserade tänkte jag, att i år så kommer exempelvis, om bara några veckor, någon månad, så kommer ju exempelvis 17.04 utav Ubuntu ut. Det är årets long time support version. Till hösten så släpper de ju version 17.10 brukar den heta. Det brukar vara år plus månad som Ubuntu har som versionsnummer. Så att Ubuntu, och samma sak med Linux Mint då, som är baserat på Ubuntu, är då versionsbaserat. Sen har vi ju, som vi nu har konstaterat, att ja, jag tror vi alla andra kör Manjaro numera, som är då Arch-baserat, som är då en rullande distribution. Vad är skillnaden där, Daniel, på en versionsbaserad och rullande distribution? Skillnaden där är att Ubuntu, de släpper ju sina distributioner, som du säger nu, 17.04. Och sen brukar de ju även ge dem någon sån här fancy name, och 17.04 kommer ju heta Cestisapus eller något sånt där fint. Ja, det är precis som Android, de döper man ju till, ja, Gingerbread och alla de där. Ja, medan Ubuntu har ett adjektiv plus ett djur. Är det väl, ja, de har, va? Ja, du ser. Mm. Ja. Men där i alla fall, då släpper de ju, jag föredrar ju att köpa de här LTS-versionerna, long time support. Och då är det ju det, när väl kommer en ny version, så får du ju ta uppgradera själv. Eller ja, installera om du känner för att göra det. Men uppgradera brukar fungera alldeles utmärkt. Precis som på en Android-telefon eller en iPhone. Ja, precis. Men när du har en rullande release, så betyder det att du får uppdateringarna kontinuerligt. De släpper helt enkelt ingen ny uppdatering som du behöver installera efter 3 månader, utan det kommer nytt när det släpps, helt enkelt, vilket är jätteskönt. Ja, precis. Nu är det ju så att det är inte bara så att de har släppt en version och sen är det liksom uppdaterar de den bara, utan precis som med exempelvis Ubuntu 17.4, så kan vi ta som Manjaro då. De har ju släppt en ny installations-CD, som de kallar det för, som heter 17 någonting heter den. Det är ju bara det att de har uppdaterat alla paketen som ligger i, för att du inte ska behöva göra det när du installerar Manjaro för första gången. Så kanske du inte vill installera den som de släppte för 3 år sedan första gången, utan du vill installera de nyaste paketen. Sen efter det så kommer du hela tiden att få de nya paketen i, så att du kommer aldrig få en ny version, så att säga, som att den här, nu släpper vi den här versionen. Men däremot så kommer det finnas en ny installationsfil att installera, så att man kan få de nyaste paketen om man börjar från början. Det är väl ganska bra förklarat, eller? Ja. Här ska man ju då tänka på, det finns 2 aspekter utav det här. Det ena är ju då att om jag till exempel nu har installerat då så är Ubuntu 16.10, så betyder ju inte det att det inte kommer några uppdateringar. Tvärtom, det kommer ju uppdateringar hela tiden. Men skillnaden mot en rullande release är att det kommer inga stora banbrytande ändringar. Utan det är säkerhetsfixar, det är bugfixar och det är mindre versioner som kommer hela tiden. Och de stora grejerna som riskerar att knäcka en dator egentligen om man har riktig otur, de kommer i nästa stabila version istället. Nästa version, alltså nästa 17.04 eller 17.10. En rullande release, ja, då gör man sånt när det är klart. När man känner att, när den som ger ut Arch till exempel tycker att nej, men det här är en ny bättre X-server, det här blir mycket bättre grafik med, nu byter vi. Så då kan man göra en daglig uppdatering och så helt plötsligt så har den bytt en jätterejäl bit av operativsystemet. Har man otur får man ju problem då. Men för de allra flesta så är det ju mer plus än minus. För att då kör man ju alltid med nya och fina grejer hela tiden. Mm, men det är minuset också. Att för en nybörjare kan det här vara ganska jobbigt. Att helt plötsligt ändrar sig någonting. Bara från en dag till en annan. Oj, oj, oj. Om det här har ju inte jag lärt mig än. Hur ska jag hantera det här? Precis när man har lärt sig hur det andra funkar. Och det är nackdelen för en nybörjare med rullande release. Och det är därför jag brukar rekommendera att man börjar med en versionsbaserad release. För då kommer det att vara stabilt tills man byter version. Och det gör man ju medvetet. Då vet man ju att nu kan det komma något nytt. Men känner man att det här är bra och jag vill köra det nyaste, jag vill köra det häftigaste, då går jag över till en rullande. Det är inget snack. Nu blir jag jävligt sugen här alltså. Mm. Testa Manjaro, du kommer inte bli besviken. Jag har redan laddat ner det. Sen är det ju så, med Manjaro exempel som vi då har som exempel här, så kan du ju välja risknivå också. Du kan ju välja att köra det så stabilt som möjligt. Kommer du inte få det absolut nyaste, då tar det ett par, tre, fyra veckor innan de släpper det. Sen kan du välja en... kan du liksom bli lite wild and crazy och köra en exempelvis en testversion. Då kommer du få det nyaste ganska så snabbt inpå när det är släppt. Så att du kan... Ja, men då kan man ju även riskera och förstöra sitt system. Kör du på en stable så är det ju ingen större risk. Då är det ju ganska säkert på att ditt system kommer att funka, för det har de ju redan testat. Men nu går vi en risknivå upp och så säger de att yes, varsågod, testa. Vi kan inte garantera att det funkar, men varsågod. Sen har du tredje alternativet som brukar kallas för unstable. Då har du mer eller mindre, det släpper de samma dag som utvecklaren släpper sina program, så släpper de det också. Och installerar du det så kan du få börja om från början, för att det hela sabbas upp totalt, för det är ingen som har testat ännu, mer eller mindre. Mer än utvecklaren själv på sin egen dator möjligtvis. Och där funkar ju allting perfekt enligt honom och hans konfiguration. Men din konfiguration kanske, ja, som man säger på ren svenska, fuckar upp alltihop. Jag tycker inte jag vi ska sitta och skrämma lyssnarna. Nej. Jag skulle vilja uppmana lyssnarna, om de går från Windows till Linux, att försöka skaffa en ny hobby, för att man får enormt mycket tid. Alltså det är helt fruktansvärt. Alltså, jag bytte från Windows till Linux. Man satt och försökte hitta de programmen man använde på Windows, försökte man hitta i en Linux-version eller alternativa program. Och nu har jag hittat alla program som jag vill använda på Linux som gör att jag inte behöver använda Windows. Och då kommer man till det här med att allting funkar. Det är liksom, det finns ingenting att göra. Jag kan bara sätta mig ner vid datorn och vara produktiv. För allt det här andra med uppdatera drivrutiner, uppdatera program, klicka bort massa banners som har ploppat upp av någon konstig anledning, det existerar inte. Alltså, det blir mindre datortid, men det blir mer gjort. Mm. Ja. Det, det är min sammanfattning av att gå över till Linux i alla fall. Ja. Sen i början när man skaffar Linux, det är ju jätteroligt att sitta och pilla på allting och upptäcka nya saker och sånt där, men Ja, och i början så tar jag självklart det, du har ju en inkörningsperiod tills man har liksom själv kommit under full med att ja, det här är vad jag vill använda. Alltså du vill ju testa allt och då, ja, då tar det tid. Ja, det gör det absolut. Innan det man har hittat rolig tid. Ja, det är ju roligt för att det är ju nytt, det är ju liksom annat men ändå samma. Så att du hittar ju dina egna verktyg där. Och framförallt så är det ju gratis. Det är ju väldigt viktigt tycker jag. Ja, det är viktigt. Ja, precis. Det är gratis. Och inte bara att det är gratis, utan någonting som jag alltid tycker är så besvärligt när jag håller på med Windows olika grejer, det är den här licenshanteringen. Att det kostar pengar, det är väl en sak, men så helt plötsligt så skriker programvaran att nej, du, nu är någonting fel, nu får inte du använda mig. Det är fruktansvärt irriterande. Men det slipper man i stort sett helt och hållet. Och sen är ju det skillnaden också är ju att alla har ju insyn i koden i Linux. Alla kan ju om de vill, om de är så kunniga, gå in och kolla till exempel hur funkar den här funktionen i det här programmet. Och då kan man ju gå in och kolla på källkoden. Det kan man ju inte i Windows. Det är låst kod. Det är helt omöjligt att kolla hur det funkar. Mm. Och det jag tycker är allra intressantast med det är att får man något så här intresse, man börjar fundera, ja, men hur fungerar det här med minnesallokering, hur fungerar filsystem? Det är alltså världsledande, det är professorer och doktorer i filsystem och i minnesallokering och så här, som sitter och jobbar med det här, som har skrivit koden. Den är oerhört informativ och väldigt bra. Så, ja, det är fantastiskt. Alltså det är otroligt roligt att titta på sådana grejer. Nu tror jag du blev lite väl nördig där. Jag har en grej här, grabbar. Om man går in på en sån här hemsida, om man nu vill testa Linux. Och om man då vill testa typ Manjaro som ni grabbar kör då, va? Och då får man ju upp att det finns tre olika versioner att ladda ner. Desktop editions då. Och de har ju olika egenskaper kan man väl säga. De ser ju lite olika ut och det är väl vilket man trivs i helt enkelt och tycker utseendemässigt och funktionsmässigt. Och sen har de ju lite olika egenskaper. Vissa är ju tyngre att driva om man då skulle köra på en äldre dator, eller hur funkar det? Det är lite så. Det är ju framförallt att de är olika tunga. Som sagt, som jag pratade om tidigare, att Lubuntu, alltså LXDE, som fönsterhanterare, den kan man ju använda i Manjaro också. Ja. Den är ju väldigt lättviktig och ändå ganska fri. Men en stor fördel med det här är att ja, då sitter man ju där och orolig. Och så tycker man, ja, nej, men tänk om jag väljer en som är för tung. Ja, då installerar du om en som inte är så tung. Det är inte värre än att man kan prova. Så i det här fallet, man ska absolut inte sitta och bli orolig över att ja, men det finns tre stycken. Tänk om jag väljer fel. Nah, det är inte så farligt. Man lägger ner dem på en USB-sticka och installerar. Och visar det sig att det inte var något man trivdes med, då kan man installera med en annan. Ja, och kan inte man köra det dessa som en live-USB för att testa först också? Ofta kan man göra det. Dock ska man komma ihåg att ibland när man gör det så får man mycket sämre prestanda när man kör från USB-stickan än man får om man installerar. Delvis för att den kör från USB, men delvis också för att den installerar inte nödvändigtvis stöd för Nej. Den hårdvara man exakt har. Nej. Så man ska inte göra bedömningen helt utifrån det. Vad gäller utseende och sånt givetvis, ja. Men det kan gå segt ifrån stickan. Även om du laddar ner och använder kanske sig en som det står KDE på och du inte alls trivs i KDE. KDE är ju då en fönsterhanterare som LXDE som vi pratade om tidigare. Så behöver du inte alls ladda ner en ny för att installera den och göra om. Utan då gör du helt enkelt så att du går in och installerar en ny fönsterhanterare som LXDE eller GNOME eller vad du nu väljer. Så kan du ta bort KDE sen och då behöver du inte se det mer. Du kan även ha flera stycken installerade samtidigt. Så du kan välja när du startar din dator, inte din dator, men när du startar och ska logga in på din profil. Så kan du välja vilken fönsterhanterare du ska använda. Så att du kan alltså ha flera stycken installerade samtidigt. Och där är det ju också så att om man har då till exempel en sambo eller så som stormtrivs med GNOME. Nej, jag står inte ut med GNOME, jag ska ha KDE. Ja, då installerar man båda och sen när man loggar in så väljer man. Jaha, precis. Mm. Och då kan man även göra så att man har, beroende på vem som loggar in, så har man en standard för den personen. Så att det är inte det att man måste välja hela tiden. Att har du loggat in och så har du valt KD och så ska din sambo logga in och som vill ha Gnome så måste hon välja om och så vill hon komma in på KD och vill inte alls om. Utan det är så. Har du valt en som standard för din profil så är det den som gäller tills du själv okay. byter. Så att vilka kör ni med då? Vilka tycker ni är bäst? Eller trivs ni bäst med? Jag är en gnomkille ute i fingerspetsen. Jag stormtrivs i Gnome. Jag testade här den nya KD Plasma ett tag. Vad är det för några veckor sedan? Men det gick snabbare att avinstallera än att installera, kan jag tala om. Okej. Okay. Så att jag sitter... Jag sitter och spelar, jag är ju gamer. Jag bryr mig inte det minst om alla de här lull-lull-grejerna som finns i... Utan jag kör ju XFCE. För dels för att få prestanda när jag spelar. Och sen så tycker jag behöver ingen lull-lull. Det är liksom... Jag bryr mig inte om att det är snyggare ikoner i någon annat skrivbord eller det där, utan... Programmen ser ut som de ska göra oavsett. XFCE är ju baserad väldigt mycket på hur Windows 95 var en gång i tiden. Och jag får väl säga att om man jämför det med en modern Windows så är det egentligen samma sak fast med mer lull-lull. Det vill säga, du har allt. Du kommer åt dina program och allting fungerar. Och vad mer behöver man? Nej, precis. Ja. Du då Jesper, vad använder du? Jag använder ingen alls. Jag kör Fluxbox som fönsterhanterare och sen kör jag allting ifrån kommandorad. Nej, men vänta lite nu här. Vad säger du? Säger du att du inte har en fönsterhanterare? Eller vad är det? Nej, jag har ingen desktop manager. Gnome och KDE är ju desktop manager. De sköter allt möjligt. De sköter både fönsterhantering men också sådana saker som om du stoppar in en USB-sticka eller om du stoppar i ett nätverkskort, alltså en nätverksladd eller om du har trådlöst nätverk och så vidare och så vidare. Så de hanterar en massa sådana saker. Jag har ingen mjukvara för det. Jag har bara en ren fönsterhantering med Fluxbox. Sen allt annat sköter jag ifrån egenskrivna skriptfiler och kommandorad. Min dator är kanske inte så nybörjarvänlig. men du är inne på det. Du säger kommandorad, Fredrik. Ja. Visst älskar du en kommandorad? Oh my god, lika mycket som du älskar spel ungefär. Nej då, jag tycker det är roligt. Jag tycker det är jävligt häftigt. Jag känner mig ganska duktig när jag har lyckats sudo apt get install och så någonting och det rasslar till i den här kommandoraden där i terminalen. Och ja, jag gjorde ju faktiskt det idag senast med det här Teamspeak. Lyckades jag ju faktiskt via terminal installera. Så det. Du Jesper, du använder kommandoraden hela tiden. I stort sett. Ja, i stort sett. Det innebär att du har egentligen inget grafisk rädd. Du klickar inte på ikoner och du klickar inte på massa knappar som ska göra det och det. Utan du skriver som sagt vad det är du vill ha gjort. Det är väl så vi kan förklara det ganska enkelt. Ja, generellt. Och det finns ju givetvis undantag. Till exempel, som sagt, Teamspeak-programvaran och sådär. De finns ju inte i konsolversioner brukar man kalla det, eller kommandoradsversioner. Och då använder jag ju grafiska. Men vad gäller, när finns det icke-grafiska verktyg, då använder jag dem. Mm, och det här, just det du sitter och säger, det skulle kunna skrämma även den tuffaste Windows-användaren ifrån att överhuvudtaget prova Linux, att du ska använda en kommandorad hela tiden. Så därför, innan jag går vidare så tänkte jag fråga dig. Förutom att du gjorde det här nu idag för att få installera Teamspeak, hur många gånger öppnar du upp ditt terminalfönster för att du behöver använda kommandoraden, Fredrik? Aldrig. Du menar att det här var alltså ett undantag som bekräftar regeln mer eller mindre, att du öppnade upp kommandoraden för att det var en enda sak du ville göra som inte gick att göra i ditt grafiska gränssnitt? Ja, svar ja. Så att allt annat du gör, det är klicka på knappar och ikoner. Precis som i Windows, precis som i macOS. Ja. Ja. För det har man ju alltid hört när man säger att man använder Linux. Och det som är så svårt. Ja, precis. Den har man ju hört 1000 gånger. Men så är det ju faktiskt inte idag. Eller var ju många år sedan det försvann. Måste vi säga. Och det blir ju bara bättre och bättre för varje version som kommer. Sen tror jag det är viktigt att säga som så här också. Att oavsett vad du väljer för fönsterhantering, om du väljer XFCE eller någon annan, så funkar det mycket, mycket bättre än Windows. Ja. Du tar mindre prestanda, så att det är snabbare oavsett vad du väljer. Och sen en sak som jag tycker är väldigt viktig är att man kan välja en hanterare som exempelvis XFCE eller LXDE som är oerhört stabil. Om du skulle köra en 10 år gammal version skulle du känna igen det idag. Och det betyder också att om du använder din dator om 10 år och använder den, då ser det likadant ut, fungerar likadant. Det vill säga att det man lär sig blir inte gammalt. Det blir inte så, oj, nu har det kommit en ny version. Jaha, var är den där knappen numera? Det slipper man. Det är alltså skillnad på, ska vi ta två väldigt populära versioner av Windows. Windows Vista och Windows 8.1. Ja, ja. Nej, men det var ju totalt skilda miljöer. Det gick ju inte att känna igen någonting. Men vill du ha det så i Linux, då kan du det. Det kommer till exempel varianter på GNOME ifrån andra som gör ändringar och prylar om man gillar sånt. Kör hårt. Vill man ha det stabilt och inte bryr sig så mycket om allt lullull. XFCE eller XDE. Någonting som jag kör Fluxbox fast med då en grafisk profil ovanpå. Det är hur stabilt som helst. Kommer inte att hända någonting, för att det finns en massa entusiaster som inte vill att det ska hända någonting. Mm. Precis. Så att, det är ju som sagt vad, ja, vill och vill. Nej, men vill man ha stabiliteten, så är det väldigt lätt att hitta den. Och vill man inte ha det utan vill prova nya grejer, finns det också hur mycket som helst. Mm. Så att valfriheten, att man behöver inte, nej, men de har bestämt att det ska vara så här. Det finns inga dom, det finns hur mycket som helst att välja mellan. Och samtidigt, kör man bara på en, det är precis som du var inne på här, att ja, men det här kom paketerat. Det är bara att lära sig använda det. Funkar på en gång. Inga konstigheter. Jag tänkte att vi skulle försöka och kanske binda ihop det på något sätt. Och jag tänkte att vi kunde ha en liten frågestund här. Lite så. Favoritprogram på olika delar helt enkelt. Vi har redan pratat om LibreOffice. Det använder vi allihop. Webbläsare. Jesper, vilken är din favorit? Det beror ju helt och hållet på vad man ska göra. Men för generella webbsidor och för att forska i nya saker så kör jag Chromium, för att den är oerhört standardiserad och allting fungerar. Och ja, det finns inte mycket att klaga på. Chromium är open source-varianten på Chrome. Så den ligger någon version efter, men den är oerhört kompatibel med allting på internet. Men hade du verkligen fått välja så var det Mosaik, eller hur? Om jag verkligen får välja så är det Dillo. Oh, ja, okay. Mm. Och Dillo ska, jag kan nämna det, det är faktiskt ganska intressant även för kanske för nybörjare. Den har alltså inte stöd för JavaScript och såna här grejer. Den är oerhört lättviktig. Den är fantastisk på en äldre dator eller på en laptop när man vill ha lång batteritid. Och den fungerar på i stort sett alla webbsidor som inte använder JavaScript, det vill säga 10% av internet. Men ja. ungefär så, ja. Daniel, ja. Din favoritbrynare, om vi tar det ja, hållet. Det är faktiskt som så här att jag har kört Firefox länge, väldigt länge, men jag håller på att gå över till Chromium just på grund av det Jesper sa, att allting funkar. Och jag tycker mer och mer saker tar längre tid att utföra på Firefox. Och jag vet inte, den börjar bli sämre tycker jag. Därför går jag över till Chromium. Så jag väljer Chromium. Du väljer Chromium. Fredrik? Ja, nu jag får nog säga Chromium också då. Fast just nu har jag Firefox. Ja. Det har inte blivit... Jag installerar installera Mint igår igen nämligen. Jag har en laptop till, ska jag säga, en gammal Windows härka som står här med Mint också. Men just MacBooken fick känna på sitt gamla hjärta förut en stund. Men det kommer nog att slinka in Chromium där också. Fast nu måste vi testa det här Manjaro. Då ska jag ju gå mot strömmen och säga att Firefox är min läsare att välja. Men också som Jesper så har jag en som är egentligen en som jag föredrar ännu bättre. Och det är ju Gnomes egna webbläsare som förut gick under namnet Epiphany. Men numera heter bara webb. Precis som Dillo så är den väldigt, väldigt lättviktig. Den har däremot stöd för JavaScript, men det är mycket annat den inte har stöd för. Så att den funkar också på ungefär 10% av webben. Men här, för att jag fått välja helt fullt ut, så är det nog den jag hade valt. För att den är så mycket snabbare och så mycket lättare att använda det. Sen har jag faktiskt en till att rekommendera. Det är ju faktiskt Opera. Ja just det, den finns ju också. Du har den, Operan är ju supersnabb, alltså det är ett bra alternativ. Jag har inte kört den så väldigt mycket, men den finns ju i desktop-variant nu. Och där har du har inbyggd annonsblockerare och du har gratis VPN och sånt där. Samtidigt har du ju den i Android, någon sån här Opera-läsare som komprimerar koden så att det inte ska gå så mycket datatrafik. Så att Opera är ju faktiskt också ett alternativt värt att nämna om man vill testa det och använda samma länkar i mobiltelefonen och det här med VPN och allting. Så den kan vara värd att testa om man inte är nöjd med Firefox eller Chromium. Ja, precis. Folk är ju livrädda nu, vet du, med nya webbläsare, för de sitter ju med Internet Explorer fortfarande. Men Internet Explorer har ju inte ens särskilt bra stöd i senaste versionen av Windows. Vi har den på jobbet och varje gång jag startar Internet Explorer, för intranätet kräver det, då varnar den att nej, du ska nog byta webbläsare, säger den. Det är bra grejer det. Du nämnde Darktable för bildbehandling. Ja, Fredrik, ja. Det är någonting som du gör. Du tycker om den, förstår jag? Ja, jag håller på att lära mig den. Alltså det är ju komplicerade grejer det här för mig som är född med två stora händer bara. Så det, vad använder du innan? Då har jag faktiskt kört med... jag har redigerat mycket i telefonen, i appen Snapseed faktiskt. Har jag gjort. Men jag vill börja fota med lite mer råformat och utforska den världen också. Nörda ner mig lite där. Jag tänker inte nörda ner mig i Linux mer än att det ska fungera och vara bra att använda. Så jag tänkte nörda ner mig lite med fotografering och redigering. Darktable har ju jag använt väldigt, väldigt mycket. Det är ett oerhört bra program. Ja. Förr körde jag Lightroom. Ja. Och Lightroom är väldigt bra. Och det är väldigt lätt använt. Och Darktable har egentligen allting som Lightroom har. Det är dock inte lika lättarbetat. Man måste förstå lite mer om processen. Lightroom håller din hand hela vägen. Tryck på de här knapparna så blir det bra. Det gör inte Darktable. Där måste du förstå vad du håller på med. Det är lite nördigare för nördiga fotografer helt enkelt. Ja. Men det är oerhört kraftfullt. Alltså jag har kunnat rädda bilder som inte ens Lightroom klarade att rädda. Så att, det är fantastiskt bra. Ja, och sen måste jag säga att det finns väldigt mycket att läsa om också. Det finns mycket... det finns ju gratiskurser till och med för Darktable på nätet som man kan följa och testa på olika grejer. Det är jättebra är det. Det är för att det är riktiga fotografinördar som ligger bakom och har gjort det. Och som inte tyckte helt enkelt att de här programmen, Lightroom och så vidare, de hade inte riktigt allt. Nej. Så att, nej, det är ett fantastiskt bra program. Dock så ska jag säga det till alla. Är man lite nybörjare på fotografering och så här, och så tar man en råbild och öppnar i Darktable, man får inte mycket hjälp. Man måste förstå den biten av fotografering. Ja, gör man precis. Det, då är det oerhört bra. Så att, så är det. Så är det. Och när vi ändå är inne på fotografering och redigera bilder, så kan vi ju då nämna den stora utav bildredigeringsprogrammen för Linux, och det är ju då GIMP. Mm, det är ett otroligt fånigt namn, men det är ett där är också, en gång i tiden använde jag Photoshop och sen gick jag över till GIMP, och då hade jag stora problem för att allting fanns ju, men det var på andra ställen. Ja. Det var inte samma menyval och så vidare. Nu har jag vant mig vid GIMP, så när jag går och sätter mig i Photoshop så känner jag, ja, men det här går ju inte. Jag hittar det inte. Så det är lika kraftfullt. Det är bara annorlunda. Det känns som GIMP är, det är mer för, vad ska man säga, grafiker och sånt, eller? Är det inte så? Det är generellt, både Photoshop och GIMP är ju mera för folk som håller på med bildbehandling och grafik, och inte bara editerar foton. Nej, precis. Och GIMP används ju väldigt mycket i filmindustrin. Om de har tagit, som i Terminator 2, när de släpade en truck med två vajrar, så ska de gå in och plocka bort de där vajrarna. Det gjorde de i en fork utav GIMP faktiskt, men GIMP. Och det används det fortfarande väldigt mycket till. Så sådana där saker är det oerhört bra till. Ja. Ska du redigera foton, då är det egentligen overkill. Men ja, det är precis. Otroligt bra. Precis. Och sen ingår det ju som standard oftast när du installerar en Linux-distribution. Ja, till skillnad från Photoshop så behöver du inte betala enorma pengar, utan det är bara att köra. Ja. Och GIMP finns ju faktiskt både till Windows och macOS också. Ja. Så att många av de här programmen som vi faktiskt har pratat om, inte alla, men de finns även till Windows och macOS också. Darktable, ska jag säga, kan man tyvärr inte prova i Windows, för att det finns ingen som har klivit upp och velat porta och göra så att det fungerar i Windows. Alla som använder det kör, ja, alla som använder det kör macOS eller Linux, så att det är där det fungerar bra. Precis. Och för att återgå till namnet GIMP då, så är det ju typiskt Linux-namn på det, för att det är ju en, inte en förkortning, det är en, vad heter det när det är så, nu har jag glömt av det. Akronym. Akronym, så tack för den. Det står ju för GNOME Image Manipulation Program, och det här är ett typiskt Linux-programsnamn. Programmerare som nördar ner sig och har jättelöjliga namn, men det står liksom för en mening eller någonting. Det är ju som hela GNU-grejen också. GNU is not Unix. Precis. Så att typiskt Linux, Unix-världen, om man säger så. Sen har vi film. Vi kom in på video. Och där kan jag rekommendera ett program som är lite otippat faktiskt. Det är så att det finns ett 3D-program för att göra 3D-modeller till Linux. Och det här har varit med ganska många år nu och har blivit oerhört bra och komplett. Och då började man ju göra animeringar i det. Och då märkte man att man behövde ju en bra videoeditor. Så då byggde man in den i det. Och det heter Blender. Om man bara installerar Blender, det kan man göra ifrån grafiska gränssnittet i stort sett vilken distribution som helst, för att det är helt öppen källkod. Så startar man det och så väljer man video mode. Då har man en riktigt kapabel och relativt lättanvänd videoeditor. Det ska jag testa. Det tycker jag. Och där är det också ett genomgående tema i Linux-världen lite, att den är lite nördig, det vill säga det är inte bara en klippa ihop små snuttar, utan du kan göra ett helt icke-linjärt flöde i den med massor med avancerade branschningar och prylar om du vill. Den har ett oerhört bra stöd för sånt. Och den kräver att man tänker efter lite när man börjar, men det finns, precis som för Darktable, det finns både videos och tutorials i massor för att använda den här. Oerhört bra på det sättet. Och det är också styrkan med de här programmen. Även om de är väldigt avancerade och väldigt kompatibla. Kapabla, tack för den igen. Program. Så kan man även göra de enkla grejerna i dem. Och Det finns väldigt mycket, ska vi kalla det kurser på svenska eller små videotips om hur man använder de här. Och det finns, hela YouTube är fyllt om dem om man söker på det. Så att det är ingen så hög, även om de är så avancerade så är tröskeln att lära sig dem inte så där vansinnigt hög ändå på grund av att folk vill gärna hjälpa till och gör det. Så är det definitivt. Och många av kurserna både i Darktable och Blender videoredigering och även Blender 3D-redigering, då får man lära sig inte bara använda programmet utan generellt hur man tänker när man gör sådana saker. Det är oerhört informativt. Samma ska jag säga gäller ju GIMP. Där finns det väldigt mycket webbaserade både kurser och videos om hur gör man? Jag har ett trasigt foto. Hur räddar jag det här? Precis. För att det är någonting som väldigt många, antingen har man exponerat dåligt eller så har man skannat en sönderriven gammal bild eller någonting. Det finns jättebra tutorials på hur man fixar det där. Nu har vi tagit bild, vi har tagit ljud. Har vi inte alls tagit. Vi har tagit bild, vi har tagit film och vi har tagit webbläsare. Det är väl ungefär det gemene man använder som mest. Plus att man lyssnar mycket på musik på sin dator idag kanske. Själv är jag Spotify-användare av rang. Jag har all min musik i Spotify numera. Och Spotify, ja, finns till Linux. Det är inga problem. Antingen så gör man som man kan göra på vilken dator som helst. Lyssnar genom webbläsaren. Eller så laddar man helt enkelt ner Spotify till Linux och använder den på Linux. Och då funkar den precis som den gör på Mac och Windows. Så där är inga problem heller. Daniel? Lyssnar du på musik? Ja. Vad använder du? Ja, jag lyssnar bara på musik i mobilen faktiskt. Jag lyssnar bara på musik när jag jobbar. Mm. Annars störs jag av musik. Jag är så här riktigt tråkig människa. Ja, men mina skolböcker, de var kliniskt rena för det var ingen nedkladdning. Och det var ingen musik vid läxläsning, det var tyst. Tråkig du men, är! Jag är skittråkig. Men jag tycker, jag älskar spel. Då tycker jag att du rekommenderar någonting där då. Steam, givetvis. Det finns jättemånga titlar till Steam som funkar under Linux. Och det funkar mycket bättre under Linux också har jag märkt. I och med att jag spelar Counter-Strike så har jag väldigt många kompisar som sitter på Windows och tycker att det är ett operativsystem om man spelar, men de sitter och gnäller varenda kväll över att det inte funkar som det ska, men de vägrar acceptera och testa Linux. Sen ska syndaren vakna, eller vad är det heter? Så är det ju. Nej, faktum är att när man sitter och spelar i och har Linux som operativsystem så har man faktiskt inget problem. Många har oroat sig för att installera drivrutiner till Nvidia eller något sånt, men det gör man oftast med en knapptryckning idag och installera den senaste drivrutinen och så funkar det suveränt. Mm. Och då är det ju så att då tog vi bort ännu ett hinder från att lämna Windows eller Mac-världen, spelen. Nu funkar ju inte alla spel, det får vi ju säga direkt med en gång. Mm. Så att man inte sitter där, jag har de här absolut nyaste titlarna och då ska jag köra dem. Nej, då får du faktiskt hålla dig kvar på Windows eller Mac. Mm. För att mycket som funkar. Som nybörjare bör du väl hålla dig till de spelen som finns i Steam eller som finns som funkar direkt under Linux. Det går ju alltid då att emulera och Shawine och lite sådana saker, men det är ju ingen nybörjarsaker tycker jag. Nej, det är generellt ingen nybörjarsak. Jag kör ju en hel del både Windows-applikationer och en del spel under Wine och det är inte, tyvärr inte som resten utav Linux, utan där blandar man ju in Windows-världen med alla de bekymmer som det innebär. Men jag kan ju säga som så här när det gäller spel och Linux. Jag har ju tre barn här hemma och alla barn har ju en dator, självklart med Linux installerat. Yngsta grabben, han är 8 år idag och jag tror jag installerade Linux på hans dator när han var, ja, för 2 år sedan i alla fall. Och jag har aldrig haft något problem. Ingen så här, kom och hjälp mig, det går inte att logga in, det har hänt någonting med datorn. aldrig någonsin. Det bara funkar. Det är så barnsäkert operativsystem. Så att, alltså, från att vara 6 år till 8 år och aldrig haft något problem med datorn. Det är helt fascinerande. Testa det med en 6 till 8-åring på en Windows-maskin. Då ska jag faktiskt också komma med en liten solskenshistoria. Det råkar faktiskt av en händelse vara så. Den här Ulrik som skrivit in till oss råkar faktiskt vara min vän. Och hans dotter, jag tror jag har berättat det förut, är novis när det gäller datorer överhuvudtaget. Det är väl så illa så att det är en data som står där. Om ni förstår min poäng med det. En data. En data, ja. Så att det, på den nivån är vi. Hon fick ta över en gammal Mac som vi inte fick installerad Mac OS på. För att, jag vet inte, det var någonting som krånglade där. Men vi installerade Ubuntu på maskinen. Gav den till henne med en stor lapp med mitt telefonnummer och sa: är det några problem så ring. Hon har fortfarande inte ringt. Och sist jag pratade med min Ulrik, min vän, om det här, så hade han frågat henne om de skulle göra. Hon sa: glöm det. Allting funkar. Det är precis som jag vill ha det. Mm. Och det är ju som så här faktiskt värt att nämna med Linux, att det enda du behöver ta backup på egentligen är ju din hemkatalog. Och skulle det verkligen skita sig, du har varit inne och fixat lite med konsolen och du har rivit hit och dit och du känner som så här: nej fan, jag måste installera om. Gör inte det. Skapa bara en ny användare och så funkar det ju väldigt många gånger. Bara skapa en ny användare, logga in och sen så funkar det som det ska igen. Ja, för ofta så har du gjort någonting i din själva användarkatalog som har orsakat problemet, som har gjort så att vad det nu är inte funkar. Utan det är inte systemet i sig som har gått sönder, utan det är din lilla profil i systemet. Så att byter man bara användare så funkar allt igen. Och då kan man flytta över sina filer och vad man nu har. Till och med byta rättigheter på dem så att den nya användaren får alla rättigheterna. Så att det är inte kört bara för att man kanske inte kan logga in. Och sen finns det ju faktiskt, om man tänker så, det finns ju distributioner som är såna här kioskdistributioner. Det enda de är till för, det är liksom bota upp med en webbläsare och så ska man kunna surfa. Mm. De funkar ju faktiskt yppligt bra att ha på publika ställen. Om man vill kanske lägga upp en hemsida och surfa på min hemsida. Och typ som många dataaffärer har, då kan man komma dit och surfa på deras hemsida men inte på någon annan. Och då har de ju, skulle de ju kunna ha en sån lösning. Ja, precis. Mitt bibliotek här i Stenungsund har en sån lösning, fast en Windows-lösning då. Ja. Men de har ju en sån lösning som jag tycker är lite väl. Du får testa och hacka den, se hur länge det dröjer. Du är utmanare. Ett sista programtips innan vi kallar det här för natten. Fredrik. Ja. Ditt bästa programtips när det gäller Linux. Är det så att vi redan har nämnt det så får du väl säga det då. Ja, nej men du. Kan man vara så jävlig som man säger Linux överhuvudtaget? Självklart. Snap. Vad sa du nu? Snap. Mic drop eller drop mic. Linux, ja, är det bästa. Linux, drop mic, så. Jesper. Ja. Ditt bästa tips överhuvudtaget. Bästa tips överhuvudtaget, ja. Återigen kommer vi tillbaka till att man ska inte vara så himla rädd. Nej. För att det går att installera många varianter. Har man installerat OpenOffice, det är inte rökt, det är bara lika en LibreOffice också om man vill. Vill man prova både Firefox, Chromium, Chrome, det är bara att köra. Generellt har man mycket mer plats på hårddisken med en Linux-distribution. Man kan installera massor med varianter och bara prova. Det är inga problem. Och var inte rädd för att den helt plötsligt räknar upp 300 olika saker som måste installeras också. Kolla istället på att det kanske, bara för att det var 300 bibliotek till, det kanske inte var mer än 15 meg. Hemskt ofta så är det så. Ja, som exempel, när jag installerar Dillo så säger den alltid: oj, oj, oj, alla de här sakerna måste du ha. Det tar hela 2,5 megabyte. Ja, och han liksom, ja, det kanske jag klarar. Ja. Så att där ska man heller inte vara rädd. Bara för att när du ska installera någonting så kan det hända att den talar om att du behöver alla de här grejerna också. Det är inte stora saker. Ofta om du inte installerar ett, vad heter det, ett skrivbordsmiljö, då kan det bli lite större. Jag måste få komma med ett programtips till. Självklart, faktiskt, som Jesper har rekommenderat mig. Etcher för att skapa USB-stickor. Får jag lov? Det är ju jätteviktigt. Nu var det faktiskt så att det var jag som kom. Det var du. Oj, jag ber så mycket om ursäkt. Ja, men låt Jesper ta oss. Ja, låt honom. Kan få ta credits båda två, tycker jag. Nej, men det är ju du tipsade och Jesper förklarade varför. Men det är ju faktiskt jätteviktigt att använda Etcher, tycker jag. Det finns ju till Mac, Linux, Windows för att skapa de här botbara USB-minnena så att man inte har något problem när man stoppar in den och ska bota upp sin Linux-distribution. Det är jätteviktigt. Det är ju liksom det första programmet man ska använda egentligen för att testa Linux. Och sen där, särskilt om man vill prova flera olika distributioner, man använder Etcher och då kan du gå in i den distribution du har provat och tycker att nej, men jag vill inte ha den här. Ja, då kör du Etcher därifrån för att byta distribution på USB-stickan så kan du installera nästa. Inga problem. Mm. Och det roliga är när man kollar på Etcher under downloads, det är att kollar man på den zippade 64-bitars versionen så är den 53,4 megabyte. Kollar man på samma version till Windows så är den alltså 65,7 megabyte. Det är alltså 10 megabyte större för ett enda program. Där ser man ju också liksom det vi sa med storleksmässigt sett. Tänker man så på hela operativsystemet så är det ju liksom... Då pratar vi gigabyte i slutändan. Ja, precis. Ja, det är ju 20% nästan. Ja. Mm. Då kan vi väl säga att ja, ska jag komma med ett sista tips då? Jag är Twitter-användare av rang. Det är mitt social network of choice, om man säger så. Och min app som ständigt ligger i bakgrunden och är öppen är en liten app som heter Corebird och är då en Twitter-klient för just Linux. Mycket kompetent. Man kan ha flera olika konton. Man kan ha flera olika fönster öppna samtidigt. Så man kan faktiskt ha alla sina konton öppna samtidigt. Och som Gnome-användare så integrerar ju det naturligtvis helt underbart med Gnome. Så att det var mitt sista tips. Och med det så har vi gjort en... vad heter det, en Linux-special för nybörjare igen. Normalt sett så brukar vi ha veckans app och jag har tagit i stora äran och välja veckans app helt sonika av mig själv när vi har suttit och pratat. Så att det blir ingen app denna veckan. Det blir en hel distribution. Det blir Linux Mint som vi väljer som veckans app. Och med det, Daniel, eftersom Martin har bailat så får väl du... do your thing. Ah, det var därför han inte var med idag. Det måste vara det. Så är det ju. Jag kör, ja. Ja. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnare kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte så stora, men ändå kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Du ser, nu börjar jag bli ovan här igen. Vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Det var som sagt var, det var fantastiskt, men som sagt var ringrostigt. Och det här med iTunes måste jag säga, jag var faktiskt inne där igår för att kolla hur vi ligger till med alla omdömen. Du vet, alla tusen människor som rekommenderar oss är en. Så gå in, få oss på listorna. Alltså ju fler som lyssnar, desto bättre. Alltså, tyck om oss, älska oss. Gör vad som helst, stång, eller vad han säger. Ja. Mm. Jag tycker ni faktiskt kan ställa väldigt många nybörjarfrågor nu på Facebook också, så kan vi försöka svara på dem. Ja. Nu när vi har haft en nybörjare. Precis. Nybörjaravsnitt, så måste vi kunna ha lite lätt support då, tycker jag. Ja, det tycker jag. Alltså, alla frågor kommer att besvaras. Antingen så besvaras de på plats, det vill säga i det sociala nätverk som ni har valt att ställa dem, eller om ni kontaktar oss via mail eller kontaktsida. Eller så kommer vi tycka att den är så pass intressant så att vi kommer att ta upp den i podden nästa gång exempelvis, och då kommer vi att diskutera den där. Och ni som är trogna lyssnare, rekommendera podden till era vänner och bekanta som inte är Linux-användare. Då kanske det här är en början för dem att börja lyssna, helt enkelt. Så att rekommendera oss, helt enkelt. Nej, men vad säger ni? Ska vi säga tjingeling? Det gör vi. På återseende. Tiddly-doo. På återhörande.